สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกในวันนี้ก็นำเสนอปาติกสูตรตอนที่หนึ่งเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้สนทนากับปริภาชกพระกวาโคตรโดยปรารภถึงภิกษุที่ชื่อว่าสุนัขคตะที่มีความคิดมีความเห็นผิดเพี้ยนไปจะถือเอาเรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์นี่เป็นหลักทั้งๆที่พระพุทธเจ้าทำให้ดูในลักษณะที่ให้เกิดปัญญาแล้วก็ยังไม่เห็นไม่เข้าใจโดยในเอพิโซดนี้จะให้ฟังในช่วงตอนที่พระพุทธเจ้าอบรมภิกษุสุนัขคตะโดยปรารภนักบวชเปลือยที่ชื่อโกรคติยะและกาละมัชกะโดยในวาระหนึ่งที่ภิกษุสุนัขคตะนี้ได้เคยเป็นพระอุปัฏฐากพระพุทธเจ้าด้วยแต่ก็ยังมีทิฏฐิความเห็นที่ผิดเพี้ยนไปได้แล้วก็ยังได้เล่าถึงการแสดงปาฏิหาริย์กับนักบวชที่ชื่อปาติกะซึ่งเป็นที่มาของชื่อพระสูตรนี้แล้วในพระสูตรนี้ยังมีเรื่องราวของกำเนิดของโลกด้วยซึ่งจะได้มาฟังในตอนต่อไปขอเชิญรับฟังปาติกะสูตรในตอนที่1ปาติกสูตรว่าด้วยนักบวชเปลือยชื่อปาติกบุตรทีฆนิกายเล่มที่11ข้อที่1ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิคมของชาวมัลละชื่ออนุปิยะในแคว้นมัลละครั้นนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองสบงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังอนุปิยนิคมเพื่อบิณฑบาตลำดับนั้นมีพระดำริว่ายังเช้าเกินไปที่จะเข้าไปยังอนุปิยนิคมเพื่อบิณฑบาตทางที่ดีเราควรเข้าไปหาพระควโคตปริภาชกถึงอารามของเขาก่อนลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้เสด็จเข้าไปหาพระควโคตปริภาชกถึงอารามของเขาพระควโคตปริภาชกจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดเสด็จเข้ามาเถิดขอรับเสด็จพระผู้มีพระภาคนานๆพระองค์จะมีเวลาเสด็จมาณที่นี้ขอพระผู้มีพระภาคประทับบนพุทธอาสน์ที่ปู่ลาดไว้แล้วเถิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปู่ลาดไว้แล้วฝ่ายภควโคตปริภาชกก็เลือกนั่งณที่สมควรแห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งต่ำกว่าก็ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อหลายวันมาแล้วสุนัขคตะลิชวีบุตรได้เข้ามาหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่แล้วกล่าวขึ้นว่าท่านพระกวะบัดนี้ข้าพระเจ้าบอกคืนพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วข้าพระเจ้าไม่บวชอุทิศพระผู้มีพระภาคก็เรื่องที่สุนัขคตะฤชวีบุตรกล่าวนั้นเป็นจริงอย่างนั้นหรือพระเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบว่าภควะเรื่องที่สุนัขตะลิชวีบุตรกล่าวแล้วนั้นเป็นความจริงก็เมื่อหลายวันมาแล้วสุนัขตะลิชวีบุตรได้เข้าไปหาเราถึงที่อยู่ไหว้เราแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้กล่าวกับเราขึ้นอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ข้าพระองค์ขอบอกคืนพระผู้มีพระภาคข้าพระองค์จะไม่อยู่อุทิศพระผู้มีพระภาคก็เมื่อกล่าวกล่าวอย่างนี้แล้วเราจึงได้กล่าวกับสุนัขตะลิชวีบุตรอย่างนี้ว่าสุนัขตะเราได้กล่าวกับเธออย่างนั้นบ้างหรือว่ามาเถิดสุนัขตะเธอจงอยู่ที่เราก็นั้นถามไม่ได้พระเจ้าค่ะก็หรือเธอได้กล่าวกับเราอย่างนี้หรือว่าข้าพระองค์จะอยู่อุทิศพระผู้มีพระภาคข้อนั้นก็หาไม่ได้พระเจ้าค่ะสุนัขตะจริงๆแล้วเราไม่ได้กล่าวกับเธอเลยว่ามาเถิดสุนัขตะเธอจงอยู่ที่เราหรือทั้งเธอก็ไม่ได้กล่าวกับเราเลยว่าข้าพระองค์จะอยู่ฤทธิ์พระผู้มีพระภาคโมคคบุรุษเมื่อเป็นเช่นนี้เธอเป็นใครจะบอกคืนใครโมคคบุรุษเธอจงดูเถิดว่าการพูดเช่นนี้เป็นความผิดของเธอมากเพียงไรนินสุนัขตะลิชวีบุตรจึงได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็แต่พระผู้มีพระภาคมิได้ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์แก่ข้าพระองค์เลยสุนัขตะเราได้กล่าวกับเธออย่างนี้บ้างหรือว่ามาเถิดสุนัขตะเธอจงอยู่ที่เราจะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์แก่เธอข้อนั้นก็หาไม่ได้พระเจ้าค่ะก็หรือว่าเธอได้กล่าวกับเราอย่างนั้นหรือว่าข้าพระองค์จะอยู่ทิศพระผู้มีพระภาคถ้าพระผู้มีพระภาคจะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์แก่ข้าพระองค์ข้อนั้นก็หาไม่ได้พระเจ้าค่ะสุนัขตะจริงๆแล้วเราไม่ได้กล่าวกับเธอเลยว่าเธอจงอยู่ทิศเราจะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์แก่เธอทั้งเธอก็ไม่ได้กล่าวกับเราเลยว่าจะอยู่อุทิศพระผู้มีพระภาคแต่พระองค์จะแสดงปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์โมคคบุรุษเมื่อเป็นเช่นนี้เธอเป็นใครจะบอกคืนใครสุนัขตะเธอจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรเราจะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์หรือไม่แสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์ก็ตามธรรมะที่เราแสดงแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทำตามอย่างนั้นหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระองค์จะทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์หรือไม่แสดงก็ตามธรรมะที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทำตามได้แน่พระเจ้าค่ะสุนัขตะจริงๆแล้วเราจะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์หรือไม่แสดงก็ตามธรรมะที่เราแสดงแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทำตามสุนัขตะเมื่อเป็นเช่นนั้นการที่เราแสดงอิทธิปาฏิหาริย์นั้นเหนือธรรมดาของมนุษย์จะก่อผลอะไรได้เล่าโมคคบุรุษเธอจงดูเถิดว่าการพูดเช่นนี้เป็นความผิดของเธอมากเพียงไรก็แต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคไม่ได้ประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกแก่ข้าพระองค์เลยสุนัขตะก็เราได้กล่าวกับเธอบ้างหรือว่ามาเถิดสุนัขตะเธอจงอยู่ที่เรา เราจะประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะสุนัขตะก็หรือเธอได้กล่าวกับเราอย่างนี้หรือว่าข้าพระองค์จะอยู่ประพฤติกับพระผู้มีพระภาคถ้าพระผู้มีพระภาคจะประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกแก่ข้าพระองค์คนนั้นก็หาไม่ได้พระเจ้าค่ะสุนัขตะจริงๆแล้วเราไม่ได้กล่าวกับเธอเลยว่าเธอจงอยู่ที่เราจะประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกแก่เธอทั้งเธอก็ไม่ได้กล่าวกับเราเลยว่าข้าพระองค์จะอยู่ทิศพระผู้มีพระภาคถ้าพระผู้มีพระภาคจะทรงประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกโมฆะบุรุษเมื่อเป็นเช่นนี้เธอเป็นใครจะบอกขึ้นใครสุนัขตะเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเราจะประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกหรือไม่ประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกก็ตามธรรมะที่เราแสดงแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทำตามมิใช่หรือก็แต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์จะประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกหรือไม่ก็ตามธรรมะที่ทรงแสดงแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทำตามได้พระเจ้าค่ะสุนัขตะจริงๆแล้วเราจะประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกหรือไม่ก็ตามธรรมะที่เราแสดงแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทำตามเมื่อเป็นเช่นนี้การที่เราประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกจะก่อผลอะไรได้เล่าโมฆะบุรุษเธอจงดูเถิดการพูดเช่นนี้เป็นความผิดของเธอมากเพียงไรสุนัขตะเธอเคยกล่าวสรรเสริญเราที่วัชีคามด้วยเหตุผลหลายอย่างว่าแม้ประเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคสุนัขตะเธอเคยกล่าวสรรเสริญเราที่วัชีคามด้วยเหตุผลหลายอย่างอย่างนี้แหละสุนัขตะเธอเคยกล่าวสรรเสริญพระธรรมที่วัชีคามด้วยเหตุผลหลายอย่างอย่างนี้ว่าพระธรรมเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนสุนัขตะเธอเคยกล่าวสรรเสริญพระธรรมที่วัชีคามด้วยเหตุผลหลายอย่างอย่างนี้แหละสุนัขตะเธอเคยกล่าวสรรเสริญประสงค์ที่วัชีคามด้วยเหตุหลายอย่างว่าประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่อริยบุคคล4คู่8บุคคลประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกสุนัขตะเธอเคยกล่าวสรรเสริญประสงค์ที่วัชีคามด้วยเหตุผลหลายอย่างอย่างนี้สุนัขตะเราขอบอกเธอเราขอเตือนเธอจะมีผู้ด่าว่าเธอได้ว่าสุนัขตะฤชวีบุตร ไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมได้เมื่อไม่สามารถประพฤติได้ได้บอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์สุนักตากจะมีผู้ด่าว่าเธออย่างนี้แหละภควะสุนักตาลิชวีบุตรเมื่อถูกว่ากล่าวอย่างนี้ได้หนีไปจากธรรมวินัยนี้แล้วเหมือนผู้ควรเกิดในอบายกลับไปตกนรกฉะนั้นเรื่องนักบวชเปลือยชื่อโกรคติยะปกวะก็สมัยหนึ่งเราอยู่ที่นิคมของชาวทูลูชื่ออุตรกาในนิคมของชาวทูลูเพราะในเวลาเช้าเราคลองสบงถือบาทและจีวรมีสุนัขตะลิชวีบุตรเป็นปัจฉาสมณะก็ไปยังอุตรกานิคมเพื่อบิณฑบาตสมัยนั้นมีนักบวชเปลือยชื่อโกรคติยะประพฤติอย่างสุนัขคือคลานไปด้วยศอกและเข่ากินอาหารที่กองบนพื้นด้วยปากสุนัขตะลิชวีบุตรได้เห็นเขาแล้วจึงมีความคิดดังนี้ว่าสมณะคลานไปด้วยข้อศอกและเข่ากินอาหารที่กองบนพื้นด้วยปากเป็นพระอรหันต์ชั้นดีครั้นนั้นเราได้รู้ความรำพึงของสุนัขตะลิชวีบุตรด้วยใจจึงกล่าวกับเธอว่าบอกกับบุรุษแม้คนเช่นเธอก็ยังปฏิญญาตนว่าเป็นสมณะสักยบุตรอยู่หรือเขาจึงได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกข้าพระองค์อย่างนี้ว่าโมฆะบุรุษแม้คนเช่นเธอยังปฏิญญาตนว่าเป็นสมณะสักยบุตรอยู่หรือสุนัขตะก็เธอได้เห็นนักบวชเปลือยโกรคติยะนี้ผู้ประพฤติอย่างสุนัขคลานไปด้วยข้อศอกและเข่ากินอาหารที่กองบนพื้นดินด้วยปากแล้วได้มีความคิดดังนี้ว่าสมณะที่คลานไปด้วยข้อศอกและเข่ากินอาหารที่กองบนพื้นดินด้วยปากเป็นพระอรหันต์ชั้นดีข้อนี้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรือเพราะนั้นถูกต้องพระเจ้าข้าก็พระผู้มีพระภาคยังทรงหวงความเป็นพระอรหันต์อยู่หรือโมฆะบุรุษเราไม่ได้หวงความเป็นพระอรหันต์เลยแต่เธอได้เกิดความเห็นชั่วนี้ขึ้นเธอจงละความเห็นชั่วนั้นเสียความเห็นชั่วนั้นอย่าได้มีเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เธอตลอดกาลนานเลยสุนัขตะก็นักบวชเปลือยโกรคติยะที่เธอเข้าใจว่าเป็นสมณะผู้เป็นพระอรหันต์ชั้นดีอีก7 วันจะตายด้วยโรคอลสุกะแล้วจะไปเกิดในหมู่อสูรชื่อกาลกัญชิกาซึ่งต่ำต้อยกว่าหมู่อสูรทุกประเภทและคนจะนำศพนั้นไปทิ้งที่ป่าช้าชื่อวีระนัตถัมภกะถ้าเธอประสงค์จะรู้พึงก็ไปหานักบวชเปลือยโกรคติยะแล้วถามว่าท่านโกรคติยะท่านทราบกติของตนหรือและเป็นไปได้ที่เขาจะตอบว่าท่านสุนัขตะเราทราบกติของเราคือเราจะไปเกิดในหมู่อสูรชื่อกาลกัญชิกาซึ่งต่ำต้อยกว่าหมู่อสูรทุกประเภทปกวะครั้นนั้นสุนัขตะลิชวีบุตรจึงได้เข้าไปหานักบวชเปลือยโกรคติยะถึงที่อยู่แล้วได้พูดกับนักบวชเปลือยโกรคติยะดังนี้ว่าท่านโกรคติยะพระสมณโคดมพยากรณ์ว่าอีก7 วันโกรคติยะจะตายด้วยโรคอลสกะคือท้องอืดแล้วจะไปเกิดในหมู่อสูรชื่อกาลกัญชิกาซึ่งต่ำต้อยกว่าหมู่อสูรทุกประเภทและคนจะนำศพนั้นไปทิ้งที่ป่าช้า ชื่อวีระนัตถัมปกะท่านโกรคติยะควรกินอาหารแต่พอสมควรและดื่มน้ำแต่พอสมควรเพื่อให้คำพูดของพระสมณโคดมผิดไปภะคะวะก็ตอนนั้นสุนัขคตะลิชวิบุตรไม่เชื่อตถาคตจึงนับวันและคืนตลอด7วันโดยเริ่มจากวันที่ล่วงไป1วัน2วันต่อมาถึงวันที่7นักบวชเปลือยโกรคตยะได้ตายด้วยโรคอลัสกะคือท้องอืดแล้วไปเกิดในหมู่ศูนย์ชื่อกาลกัญชิกาซึ่งต่ำต้อยว่าหมู่อสูรทุกประเภทและคนนำศพนั้นไปทิ้งที่ป่าชาชื่อวีระนัตถัมปกะปกวะสุนัขคตะลิชวิบุตรได้ฟังข่าวว่านักบวชเปลือยโกรคติยะตายด้วยโรคอลัสกะพวกเขานำศพไปทิ้งไว้ที่ป่าชาชื่อวีระนัตถัมปกะจึงเข้าไปหาศพนักบวชเปลือยถึงป่าชาชื่อวีระนัตถัมปกะแล้วใช้มือตบศพนักบวชเปลือยโกรคติยะ3ครั้งแล้วถามว่าท่านโกรคติยะท่านทราบคติของท่านหรือขณะนั้นศพนักบวชเปลือยจึงลุกขึ้นยืนเอามือลูบหลังเขาแล้วตอบว่าท่านสุนัขตะเราทราบคติของเราเราไปเกิดในหมู่อสูรชื่อกาลกัญชิกาซึ่งต่ำต้อยกว่าหมู่อสูรทุกประเภทแล้วลมนอนหงายอยู่ณที่นั้นนั่นเองภควะกระนั้นสุนัขตะลิชวิบุตรจึงเข้าไปหาเราถึงที่อยู่บ่ายเราแล้วนั่งณที่สมควรเราจึงได้กล่าวกับเธอว่าสุรังคตะเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเราปรารภนักบวชเปลือยโกรคติยะแล้วพยากรณ์แก่เธอไว้อย่างไรผลการพยากรณ์เป็นอย่างนั้นหรือว่าเป็นอย่างอื่นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงปรารภนักบวชเปลือยโกรคติยะแล้วพยากรณ์แก่ข้าพระองค์ไว้อย่างไรผลการพยากรณ์เป็นอย่างนั้นมิได้เป็นอย่างอื่นเลยพระเจ้าข้าสุนัขตะเธอจะเข้าใจความกรณีว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้เราได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์นั้นเหนือธรรมดาของมนุษย์หรือยังไม่ได้แสดงเล่าก็แต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ได้แสดงปาฏิหาริย์นั้นเหนือธรรมดาของมนุษย์แล้วแน่นอนมิใช่ไม่ได้ทรงแสดงปุคคบุรุษถึงอย่างนี้เธอยังจะกล่าวกับเราผู้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์ว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์แก่เราเธอจะพูดอย่างนั้นอยู่อีกหรือเธอจงดูเถิดการพูดเช่นนี้เป็นความผิดของเธอมากเพียงไรภควะสุรังคตะลิชวิบุตรเมื่อถูกเราว่ากล่าวอย่างนี้ได้หนีไปจากธรรมวินัยนี้แล้วเหมือนผู้ควรเกิดในอบายกลับไปตกนรกฉะนั้นเรื่องนักบวชเปลือยชื่อกาละมัจฉกะภควะก็สมัยหนึ่งเราอยู่ที่กูตาการศาลาในป่ามหาวันเขตกรุงไวสาลีขณะนั้นนักบวชเปลือยชื่อกาละมัจฉกะอยู่ที่วัชีคามเขตกรุงเวสาลีถึงความเป็นผู้เลิศด้วยลาภและถึงความเป็นผู้เลิศด้วยยศเขาถือสมาทานบัตตบท7ประการคือ1เราพึงเป็นคนเปลือยไม่นุ่งห่มผ้าตลอดชีวิต 2. เราพึงประพฤติพรหมจรรย์ ไม่เสพเมถุนตลอดชีวิต 3. เราพึงดำรงชีพด้วยสุราและเนื้อสัตว์ไม่กินข้าวและขนมสดตลอดชีวิต 4. เราไม่พึงล่วงเกินอุเทนเจดีซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกแห่งกรุงเบสาลี 5. เราไม่พึงล่วงเกินโคตมกะเจดีซึ่งอยู่ทางทิศใต้แห่งกรุงเวสาลี 6. เราไม่พึงล่วงเกินสัตตัมภะเจดีซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกแห่งกรุงเวสาลีและ 7. เราไม่พึงล่วงเกินพระหุปุตตกะเจดีซึ่งอยู่ทางทิศเหนือแห่งกรุงเวสาลีดังนี้พระสมาทานวัตบทครบ7ประการนี้เขาจึงถึงความเป็นผู้เลิศด้วยลาภและถึงความเป็นผู้เลิศด้วยยศที่วัชิคามภควะกระนั้นสุนัขตะฤชวีบุตรได้เข้าไปหานักบวชเปลือยกาลละมัชกะถึงที่อยู่แล้วถามปัญหาเขาเมื่อเขาถูกถามปัญหาแล้วไม่สามารถตอบปัญหาของสุนัขตะฤชวีบุตรนั้นให้ถูกต้องได้จึงแสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่แช่มชื่นให้ปรากฏขณะนั้นสุนัขตะฤชวีบุตรได้มีความคิดดังนี้ว่าเราได้รุกรานสมณะผู้เป็นพระอรหันต์ชั้นดีแล้วขอความผิดนั้นอย่าได้มีเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เราตลอดกาลนานเลยกระนั้นสุรคตะฤชวีบุตรได้ก็ไปหาเราถึงที่อยู่ว่าเราแล้วนั่งณที่สมควรเราจึงได้กล่าวกับสุรคตะดังนี้ว่าโมกขบุรุษแม้คนเช่นเธอก็ยังปฏิญญาตนว่าเป็นสมณะสักกายบุตรอยู่หรือเขาจึงได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงเรียกข้าพระองค์ว่าเป็นโมฆะบุรุษแม้คนเช่นเธอก็ยังปฏิญญาตนว่าเป็นสมณะสักกายบุตรอยู่หรือสุนัขตาก็เธอได้เข้าไปหานักบวชเปลือยกาลละมัจฉกะแล้วถามปัญหาเขาเขาเมื่อถูกถามปัญหาแล้วไม่สามารถตอบปัญหาของเธอให้ถูกต้องได้จึงแสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่แช่มชื่นให้ปรากฏเธอก็ได้มีความคิดดังนี้ว่าเราได้รุกรานสมณะผู้เป็นพระอรหันต์ชั้นดีแล้วขอความผิดนั้นอย่าได้มีเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เราตลอดกาลนานเลยข้อนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรือถูกแล้วพระเจ้าข้าแต่พระผู้มีพระภาคยังหวงความเป็นพระอรหันต์อยู่หรือโมกขบุรุษเราไม่ได้หวงความเป็นพระอรหันต์เลยแต่เธอได้เกิดความเห็นชั่วนี้ขึ้นเธอจงละความเห็นชั่วนั้นเสียความเห็นชั่วนั้นอย่าได้มีเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เธอตลอดกาลนานเลยก็นักบวชเปลือยกาลมัจฉกะที่เธอเข้าใจว่าเป็นสมณะผู้เป็นพระอรหันต์ชั้นดีนั้นอีกไม่นานเขาจะกลับนุ่งห่มผ้ามีภรรยากินข้าวสุกและขนมสดล่วงเกินเจดีย์ที่มีอยู่ในกรุงเบซาลีทั้งหมดกลายเป็นคนเสื่อมยศแล้วจะตายไปภควะต่อมาไม่นานนักบวชเปลือยกาลละมัจฉกะก็กลับนุ่งห่มผ้ามีภรรยากินข้าวและขนมสดล่วงเกินเจดีย์ที่มีอยู่ในกรุงเบซาลีทั้งหมดกลายเป็นคนเสื่อมยศแล้วตายไปภควะก็สุนัขตะฤชวีบุตรได้ฟังข่าวว่านักบวชเปลือยกายกาลละมัจฉกะกลับนุ่งห่มผ้ามีภรรยากินข้าวและขนมสด

ทรงรักษาพระวาจานั้นเถิดสุนัขตะก็ฉะนั้นเธอจึงกล่าวกับเราอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคตรัสวาจานี้โดยนัยยะเดียวว่าถ้านักบวชเปลือยปาติกบุตรยังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นเช่นนั้นก็ไม่อาจจะมาเผชิญหน้ากับเราได้แม้เขาจะมีความคิดอย่างนี้ว่าถ้าเรายังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่ละความเห็นนั้นก็อาจจะไปเผชิญหน้ากับพระสมณโคดมได้ศีรษะของเขาจะพึงแตกแน่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนักบวชเปลือยปาติกบุตรอาจแปลงรูปมาเผชิญหน้ากับพระผู้มีพระภาคก็ได้ในตอนนั้นพระดำรัสของพระองค์ก็จะกลายเป็นเท็จสุนัขตะก็ตถาคตเคยกล่าววาจาเป็นสองนัยยะอย่างนั้นบ้างหรือหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคทรงกำหนดรู้ใจของนักบวชเปลือยปาติกบุตรด้วยใจว่าถ้านักบวชเปลือยนั้นยังไม่ละสิ่งนั้นนั้นแล้วก็ไม่อาจมาเผชิญหน้ากับเราได้แม้ความคิดว่าถ้าเขาจะคิดว่าไม่ละวาจาความคิดเห็นอย่างนั้นแล้วจะมาเผชิญหน้าได้ศีรษะของเขาพึงแตกแน่หรือว่าเหล่าเทวดาก็ได้กราบทูลข้อความนี้แด่พระผู้มีพระภาคอย่างนั้นสุรังคตะเรากำหนดรู้ใจของนักบวชเปลือยปาติกบุตรด้วยใจของเราจึงรู้ว่าถ้าเขายังไม่ละวาจาความคิดความเห็นนั้นแล้วก็ไม่อาจจะมาเผชิญหน้ากับเราได้แม้เขาถ้าจะคิดว่าจะมาเผชิญหน้าโดยไม่ละวาจาความคิดและทิฏฐินั้นเสียศีรษะของเขาก็จะพึงแตกแน่และเหล่าเทวดาก็ได้บอกเนื้อความนี้แก่เราเหมือนกันคือเสนาบดีของเจ้าลิชวีชื่ออาชิตะซึ่งได้ถึงแก่อนิจกรรมไปเมื่อเร็วๆนี้ได้ไปเกิดในหมู่เทพชั้นดาวดิ่งเทวดานั้นได้เข้ามาบอกเราอย่างนี้ว่านักบวชเปลือยปาติกบุตรเป็นคนไม่ละอายเป็นคนพูดเท็จทั้งได้พยากรณ์ข้าพระองค์ที่วัชิกามว่าเสนาบดีของเจ้าลิชวีชื่ออาชิตะไปเกิดในมหานรกก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ข้าพระองค์ไม่ได้ไปเกิดในมหานรกแต่ไปเกิดในหมู่เทพชั้นดาวดึงก็นักบวชเปลือยปาติกบุตรเป็นคนไม่ละอายเป็นคนพูดเท็จถ้านักบวชเปลือยปาติกบุตรยังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็ไม่อาจที่จะมาเผชิญหน้ากับพระผู้มีพระภาคได้แม้เขาจะคิดอย่างนี้ว่าถ้าเราจะไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็จะไปเผชิญหน้ากับพระสมณโคดมได้ดังนี้ไซศีรษะของเขาจะต้องพึงแตกแน่แม้ประเหตุนี้แลเรากำหนดรู้ใจของนักบวชเปลือยปาติกบุตรด้วยใจของเราบ้าถ้านักบวชเปลือยปาติกบุตรยังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็ไม่อาจที่จะมาเผชิญหน้ากับเราได้แม้เขาจะคิดอย่างนี้ว่าถ้าเรายังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็อาจจะไปเผชิญหน้ากับพระสมณโคดมได้ดังนี้ก็ตามศีรษะของเขาก็จะพึงแตกแน่และเทวดาก็ได้บอกข้อความนี้กับเราสุนัขตะก็เรานั้นแลจะเข้าไปยังกรุงเวสาลีเพื่อบิณฑบาตกลับจากบิณฑบาตไปหลังฉันพัตตาหารเสร็จแล้วจะเข้าไปยังอารามของนักบวชเปลือยปาติกบุตรเพื่อพักกลางวันแต่เธออยากจะบอกก็จงไปบอกเขาเดี๋ยวนี้เถิด